Jó estét! Van egy csodálatos mottónk a mai alkalomra, és ez úgy hangzik, hogy... Lezüllött a bűn, és erény lett belőle, mert a romlásban az erény bűnné züllik, és a bűn erényé. Ami azt illeti, nem tud a bűn úgy erényé válni, hogy közben az erény ne válna bűnné is viszont. Hát önmagában az, amikor a bűn... Bűnről azt gondolnánk, hogy az erényé nem esedik. De nem. Nem, valójában. A bűn helye az alul van, az erényé pedig fölül. És azáltal, hogy az erény alá züldik bűnné, azáltal a bűn kiszorul a maga létteréből, és fölemelkedik, és erényé züllik. Viszont itt akkor megcseréled a... Azt hiszem, hogy nem, jól hangi, jól halljuk. Tehát, hogy itt akkor a orientációk megcserélődnek, ugye? Tehát a lent lesz a fent meg a lent. Tehát a züllés, az nem azt jelenti, a züllés az nem azt jelenti, hogy valamiből, ami fönt volt, lenti lesz, hanem a züllés az azt jelenti, hogy elhagyja a neki rendelt helyet a létezésben, és olyan helyet vesz föl, amely az entitásától, lényétől idegen. Annak idején volt egy vitánk az egyik ilyen ateistás apuba, amikor a könyvekről is vitatkoztunk. Talán emlékszel. És ott ugye az volt a vita, hogy mondtad, hogy a marketinges kaszt lett a brahmana kaszt. És én mondtam, hogy nem lett az, hanem csak a helyére jött. Tehát a varna helyét az avarna foglalta el. Na ez akkor tök ugyanaz. Na, de itt ne kezdjük ilyen nagyon magas filozófiai dolgokkal, majd egyébként úgy is fogunk ilyenekről beszélni. Menjünk kicsit a bulvárba, a politikai bulvárba, úgy értem. Olvasom, így talán az elmúlt héten a Demokrata című erősen jobboldali labban, ha jól emlékszem, Ungvári Zsoltnak a cikkét, ő ilyen régi demokratás publicista, ahol rólad ír, hogy olyan elismerően már tudod, kicsit olyan elismerően, hogy ahogy például te védted meg a Jámbor Andrást. Írtál az Indexen egy olyat, hogy ez az orbáni propagandának van igazság magva. A bevándorlás, az eltörlés kultúrája, a vók, ezekben van igazság, csak ugye fölnagyítják, meg máshol vannak a súlypontok, eltúlozzák, stb. De ugye ez a cikk a Demokratatában azt mondja, hogy na végre fölismerte, hogy azért van valami igazsága az Orbánban. Na végre! Orbánnál nagyjából másfél évvel előbb kezdtük el az iszlámot, mint veszélyt tematizálni, amikor még Orbán Viktor Közép-Európa legnagyobb óriás mecsetét akarta felépíteni Budapesten. Akkor bátorkodtunk felvetni azt, hogy hát minthogyha Nyugat-Európában az iszlám integrációjával lennének gondok. És most úgy fedezik föl, hogy így a Puzsér végre észreve, végre a fejéhez kapott az utolsóként, de ő is rájött a mi miniszterelnök urunk igazságára. Na, így van. És ugyanez, hát én emlékszem, amikor le akartak téged dönteni a feministák vörös festékkel. Emlékszel rá? Meg akart verni az Antoni Rita, ha jól emlékszem. Igen. És akkor még ez a téma annyira nem volt frekventált a NER kommunikációban. Na most én itt nem azt akarom ezzel behozni, hogy jaj, hát már megint csúsztatnak rossz hiszeműségből, mert lehet, hogy ez a csávó, ez a publicista a büdös életben nem olvasott téged. Az is lehet, hogy azt se tudja, ki vagy. Itt az a lényeg, hogy megjelenik egy ilyen cikk, érted? Ami így módon nem igaz. Na, és azt akarom ebből lehozni, és erről kéne inkább beszélni, tehát itt most nem magunkról akarok beszélni, hanem arról van szó, hogy itt egy személyes, konkrét példán, amiben én is benne voltam, látom a csúsztatást, meg a valótlanságot. És hogyha ezt látom, akkor vajon elhiszem-e mondjuk annak a lapnak, vagy akár annak az egész sajtónak, vagy sajtóoldalnak az igazságát más területen is. Érted? Hát tudod, a farkasházi Teddy bácsi az tagad valamit, tagad, majd megszólalok én, és elismerem, és levonják a következtetést a jobb oldalon, hogy na végre a balliberálosok is észrevették magukat. Én soha az életemben nem tagadtam ezeknek a kampányoknak az igazságmagvát. Akár a bevándorlást illetően, akár a transzvécét, vagy a semleges névmásokat, vagy a gender megközelítésnek, a társadalmi, társadalmi hatásait illetően. Tudjuk. Tehát, ahogyan én fogalmaztam, ilyenkor van egy valóságmag. Kell, hogy legyen egy valóságmag. Ha ez a valóságmag nincs, akkor arra nem lehet hatékony kommunikációt felépíteni. Hát ennek a valóságmagnak meg kell lenni, és ha megvan, erre már fel lehet építeni egy posztmodern marketing hazugságot. Egy komplex hazugság konstrukciót. Jó, erről beszélünk mindjárt, csak még zárójelbe, hogy ugye miért írja mégis ezt, hogy te most jöttél rá? Mert nem lehet elismerni, hogy előbb mondtam, mint a miniszterelnök úr. Hogy bárki előbb mondtam. Igen. Egyébként hozzátenném, igen, azért nem te vagy itt a fő attrakció, nyilván. Te hoztál szóba engem, baszod! Jó, az apun... Az, nem, apun, nem én akartam a fő attrakció az lenni. Apun, az apun, te vagy a fő attrakció, de nyilván a NER sajtóban nem. Hanem a NER sajtó az, hogy ők mondanak meg mindent legelőször. És a többi vagy ráeszmél, vagy nem. Érted? És akkor ilyen értelemben törlik a múltat. Törlik a múltat. Érted? A Puzsért soha nem akarták megverni a feministák, ő mindig is egyetértett a vókkal. Érted? Igen. Tehát implicite ez következik ebből. Igen. Implicite ez következik ebből. De ez most másodlagos. Amiről beszéljünk, legalább egy pár mondatot utána azért komolyabb témákra evezünk át. Egyébként itt jegyezném meg, valaki írta, hogy ja, én állandóan most már megint orbánozunk, már úgy unja az apun régen mennyi mindenről volt szó, és most folyamatosan megy az orbánozás. Na most azért ez nem orbánozás, vagy nem tisztán orbánozás. Tehát itt azért a magyar történelemről, a magyar sorskérdésekről, magyar néplélekről, és kurva sok minden másról is van szó. Tehát azért Orbán Viktor számunkra itt az apun nem csak Orbán Viktor, sőt elsősorban nem is Orbán Viktor. Egyébként tényleg Mitsosz most így megjelent szakállasan. Utoljára fiatalon volt szakállas, most bejárta a sajtót, ez abszolút a politikai bulvár, hogy Horvátországban szakállat növesztett. És akkor ez is úgy megjelenik, hogy hát ez milyen, meg az igazság, meg kell valljam, hogy ilyen szimpatikus külső megjelenését én nagyon rég láttam Orbán Viktornak. Tehát ez a... Hát végre úgy néz ki, mint egy bűnöző. Ezt vártuk, tudod, egy fosztogatva vagyunk, fosztogatva, és mindig egy ilyen öltönyös brókert látunk, bassza meg, és ez megzavar minket. Nekem is ősszakálom van, és a napszemüvegemet itt az ellátóban csak azért nem teszem föl, mert mások a fényviszonyok, mint a Mikába voltak. Na, térjünk vissza erre az alapállításra, hogy a nyugat, ugye... Milyen? Tényleg romlik-e? Nem romlik. Figyelj! Most az egyik fő téma, hogy azért van vége a nyugati demokráciának, mert Trump ellen eljárás folyik. Tehát nem tudja a demokrata elit, ami már megy a totalitárius állam felé, az illiberális felfogásban, nem tudja a gyomra bevenni, hogy egy ilyen fasza csávót megválasztotta az amerikai nép elnöknek, és akkor ez már egy bosszú hadjárat. Ez most így a NER sajtóban itt-ott-amott megjelenik. És az, hogy Trump ellen, tehát egy volt amerikai elnök ellen, akit letiltott Zuckerberg is egy időben, meg eljárás folyik ellene, ez a bizonyítéka annak, hogy az amerikai demokráciának vége. És akkor nekem rögtön eszembe jutott, hogy baszkikám, volt olyan amerikai elnök, akit le is lőttek. Ha jól emlékszem, bár nem éltem még akkor, 1963-ban volt a Dallasban a Kennedy gyilkosság. És hogy ki volt, azt nem tudja senki. És aki tudja, az hallgat. Igen, ez a Kiölte meg Kennedyt című régi... Paul Beach sláger a szocializmusból, amit jellemző módon újra énekeltek a Hud Gergelyék. Hát igen, ahányszor Moszkvához csatolják az országot, ezt mindig el kell énekelni. Kiölte meg Kennedyt. Nem tudja senki. Igen. Na, szóval... tehát figyelj, és megöltek amerikai elnököt. Nem eljárás folytatódott ellen, megöltek. Most néztem meg a napokban, téged is fölhívtalak, mert te ajánlottad nekem kurvára, ugye a te amerikai Fábri Zoltánod, Martin Scorsese, az Irishman-t. És egyébként tényleg baromi jó film, mindenkinek ajánlom, csak azért nem néztem meg sokáig, mert 3,5 óra nekem így nagyon sok. Nem is biztos, hogy van hátra annyi. És... Kösz szépen. Be kell osztani. Viszont veled ellentétben én mindig feltámadok. Na, és ugye az Irishman azt a régi szóbeszédet föleleveníti, hogy esetleg a maffia ölettette meg Kennedyt is. Ez nem a Scorsese találta ki, ez egy régi, az egyik régi verzió a sok közül. És ugye ott megölnek egy nagyon híres szakszervezeti vezetőt, a Amerika legnagyobb valaha volt szakszervezetének legnagyobb vezetőjét a filmben, és lehet, hogy a maffia áll Kennedy megölése mögött. És akkor érted, nézzük meg az amerikai demokráciát, hogy mennyire kurvára nem idealizáljuk. A 30-as években, Chicagóban, Al Capone idején, ott Al Capone-nak a géppisztolyos fegyveres emberé álltak a szavazófülkék mellett. Amerikai demokrácia. Sacco-t és Vanzettit, két olasz ilyen anarchista szakszervezeti mozgalmát koholt vádak alapján rendes koncepciós perbe halálra ítéltek, kivégeztek. A Rosenberg házaspárt azért nem mondom, mert ők lehet, hogy tényleg eladták az atomtitkot, és az mindenhol, amíg volt halálbüntetés, az ezt vonta maga után. De Sacco és Vanzetti, az tényleg egy koncepciós per volt. És még nem is hozom itt a 19. századot, hogy a nyugati társadalom utolsó rendes, nagy árutermelő, rabszolgatartó társadalma volt az Egyesült Államokbeli déli államoknak ottani déli államok, vagy hogy kiirtották az indiánokat, mert az még a barbár időszak. De a 20. században is, még a 30-as években olyan dolgok voltak az Egyesült Államokban, hogy a lincselés az nem úgy ment, hogy a Ku Klux Klan titokba elkapta a niggert, és behurcolt az erdőbe, és megölte, és aztán a hulláját megtalálták, mit tudom én, később, hanem az egy népünnepély volt, mint a középkori Európában a nyilvános kivégzés. Népünnepély, baszkikám. Tehát rendes izével, érted? Tehát egy bíróság nem szólt ellene, tehát nyilvános kivégzés, úgyhogy perecet árultak, és a képekből meg képeslapokat csináltak, mint ilyen, amit ugye a turistáknak meg lehetett venni, hogy hát mit tudom én, szép lítábornok szobor, meg hegyvölgy, meg Mississippi folyó, meg mit tudom, szép épületek, és a másik képeslapon lógnak a niggerek, esetleg többen is a fáról lefele. Meg élve elégettek embereket nyilvánosan. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy kurvára lehetne, és akkor most Amerika külpolitikáját hagyjuk. Tehát az külön fekete fejezet. Tehát az amerikai demokráciában az, hogy Trump ellen eljárás folyik, meg letiltotta a dumáit Zuckerberg, ez lófasz ahhoz képest, amik abban az országban a 20. század folyamán megtörténtek. De mégis Amerikába mentek az emberek, és nem Oroszországba és Kínába. De miért? Ha ilyen sötét dolgok történtek az Egyesült Államokban, és tényleg történtek ilyen sötét dolgok. Ezzel azt akarom mondani, hogy az nem a nyugati demokrácia hanyatlása feltétlenül, hogy Trump ellen eljárás indul, és még az se, hogy van ilyen, hogy woke kultúra egyes egyetemeken. Érted, amit akarok mondani? Mert nyugaton mindig megjelent ennek a kompenzációja. Arról van. Mindig megjelent ennek a kritikája. Oroszországban kurvára nem. Érted? Hát miért mentek nyugat felé az emberek? Azért a, hát, úgymond a szabadságért. Úgymond a szabadságért. Ez persze noha dolgot, ilyen mocskos dolgok történtek ott? Két dolgot jelent a szabadság. Egyrészt a szabadság, az jelent, annak van egy pozitív jelentése és egy negatív, de itt ezt most nem érték tartalom vonatkozásában pozitív és negatív, hanem reláció az egyénnek az államhoz való szabadságát nevezzük úgy, hogy pozitív szabadságjogok, és az egyénnek az államtól való szabadságát hívjuk úgy, hogy negatív szabadságjog. Na most, a pozitív szabadságjogok az a népszuverenitás, röviden. Az, hogy te részt veszel az államügyekben, a közügyekben, akár gyülekezés képében, akár szabadszólás képében, véleménynyilvánítás és az ahhoz tartozó politikai aktivizmus képében, tehát a gyülekezési jog, az egyesülési jog, a megválaszthatóság joga, a választójog, tehát akár személyedben, akár a képviselőiden keresztül gyakorlod a közhatalmat az államügyekhez, neked van egy hozzáférésed. Ezt hívják úgy, hogy pozitív szabadságjogok. Na, ez a Szovjetunióban semmilyen módon, semmilyen formában nem teljesült. Az Egyesült Államokban valamelyest teljesült, nem kielégítő mértékben, és nyilvánvalóan voltak hiányosságai ennek, meg voltak súlyos deficitjei ennek. Súlyos deficitjei súlyos. Voltak. Súlyos deficitjei. Mafia megveszi csak a képviselőt. Csak ne Szovjetunióval, meg kínai népköztársasággal, meg Észak-Koreával kelljen összehasonlítani. Vagy akár Iránnal. Akkor nincsenek olyan súlyos. Svédországgal, Dániával való összevetésben igen, valóban súlyos deficitjei vannak. És van a másik, és ez a fontosabb, mert emiatt mennek nyugatra az emberek. Nem azért, hogy nyugaton azok az erők fognak majd kormányozni, akikre ők szavaztak, és ez keleten nem teljesül. Nem ezért mennek nyugatra az emberek. Nem ezért költöznek el, nem ezért menekülnek, szöknek a határon át. Hanem a negatív szabadságjogok, vagyis az államtól való szabadság. Ez fejeződik ki például a szabad véleménynyilvánításban, abban a vonatkozásban, hogy én nem akarok a közügyekbe beleszólni, csak veled szeretném megbeszélni, hogy a fasz ki van már a kormánnyal. Érted? És téged ezért ne lehessen bevinni. Ne lehessen téged ezért üldözni. Ezek a szabadságjogok, ezek azok, amik egyáltalán nem teljesültek a keleti blokkban, és hát nyugaton, meg hát nagyon nagy mértékben teljesültek. Na, amikor sokkal nagyobb volt a társadalmaknak a szabadságfoka nyugaton. Na most az, hogy a nyugat az elfajzott, hogy a nyugat az romlott, hogy a nyugat az hanyatlik, hogy a nyugat az feslett, kurvák tanyája. Ez egy 500 éves mantra. De még régebbi. A római birodalomig visszamegy. Már Kelet-Róma már ezt köpködte Nyugat-Rómára, amikor még mindkét Róma állt. Már Bizánc és Róma között már megvolt ez a kvázi reláció. Hogy ugye az egyikre Nyugat-Róma azt mondta Kelet-Rómára, hogy Nyugat-Róma, hogy Kelet-Róma az despotikus, élhetetlen, zsarnoki. Kelet-Róma meg azt mondta Nyugat-Rómára, hogy Nyugat-Róma feslet, kurvák, tanyája, romlott, hanyatlik. És ez így megy ezredek óta. De mondom, 500 évvel ezelőtt Moszkva már ugyanezt mondta a nyugatra. Nyugatnak ezen az alapon ennyi kurvázástól, ennyi kokainozástól, ennyi pornózástól, faszveréstől. Romlástól, sefteléstől. Már réges-régen fel kellett volna oszlania. Már úgy értem feloszlania, hogy a rothadás értelmében már fel kellett volna bomlania. És valahogy nem történt. Érdekes, hogy nyugatnak hívják, nem? És ez azért is különleges, mert egyrészt ugye nyilván nyugatra van, és ezért nevezték el nyugati civilizációnak, mert ugye a nagy eurázsiai óriás kontinensnek a nyugat felé néző fele, ez a napnyugta felé néző fele, ez a nyugat. Ami aztán kiegészült az amerikai gyarmatokkal, és még inkább a nyugat lett. De ez egy metafora is, hogy a nyugat. Most egy kicsit próbáljuk meg a költészetét érzékelni ennek a fogalomnak, hogy nyugat. A nyugat az, ahol a nap lenyugszik, a nyugat az, amely mindig hanyatlik. Mert ő maga, a természete, a lénye a nyugatnak a permanens hanyatlás. De ez nem jelenti azt, hogy elbukik, vagy lebukik, vagy eltűnik a horizonton, ahogy a nap. Hanem ez azt jelenti, hogy a természete a lenyugvás, a természete a hanyatlás, és így lehetséges akár az is, hogy a Nyugatalkonya című nagy pesszimista dolgozata Oswald Spenglernek, amit már több mint 100 éve megírt, és amiben hallatlan mennyiségű példán és analógián keresztül vezeti le más civilizációk életciklusából véve a példákat, hogy a nyugat hanyatlik, hogy a nyugatnak befellegzett, hogy a nyugat néhány évtizeden belül felbomlik, megszűnik, elesik. És azt mondhatjuk, hogy azért ez a 100 év a nyugatnak egy meglehetősen termékeny, bár rettenetes évszázada volt, nem kell elvitatni, hogy rettenetes évszázad telt el, de akárhogy is, a nyugati civilizáció hallatlan nagy kulturális, technológiai, szellemi, lelki teljesítményeket hódított meg ez alatt az évszázad alatt. Aminek már meg sem lett volna szabad történnie. Sőt, hogyha a bizánci császároknak a jóslatai múlik, akkor már magának a nyugatnak létre se lett volna szabad jönnie. Figyelj, Robikám! Nyugat faszopú buzie vagy. Ez a... Na, figyelj! Valamit akartál is mondani? Igen, igen. Föltétlenül. Hogy a Krisztus az mind a két Rómával szemben áll. Csak mi világi emberként, merő kényelemből és gyávaságból a Nyugat-Rómát választjuk, inkább, mint a Kelet-Rómát. Szerintem ez nem így van. Tehát, hogy nagyon, nálam nagyon igen. Nagy, nálam szerintem bizony nagyon így nagy van. Hiba, szerintem nagyon nagy hiba lenne úgy tekinteni magunkra, mint aki kontextus nélkül lebegnek az eszmetenger fölött, és így gondolkodnak, hogy hát kényelmes legyek, vagy inkább az elveimhez legyek hű, vagy inkább legyek egy nem, egy nálam, aszkéta. Nem, nálam ez nem vagylagos. Nem vagylagos. Ezek a testem egy állat. Ákos. Aki a nyugatot választja, a lelkem Krisztust választja. Meg Buddhát. Ami meg egyik se. Úgy gondolom, hogy mi nem az eszmeóceán fölött lebegünk kontextus nélkül, mintaféle szellemek, vagy mintaféle titánok, hanem mi igenis itt a nyugati civilizációban élünk, nőttünk föl, innen származnak a kulturális alapjaink, gyökereink. Nyilvánvaló, hogy ehhez kötődünk. És ez kurva nagy, hogy mondjam, identitás krízis lenne, ha történetesen Jekatyerinburgban születtünk volna. De kurvára nem ott születtünk, hanem itt a nyugati civilizációban. Korrigálnám. A magad nevében mondhatod, hogy te New Yorkba születtél. Én Budapesten. New Yorkba? Hát most szimbolikusan. De mi most... New Yorkba, Londonba, Párizsba. De most bocsássál meg, de Budapest... Hadd mondjam el, mit akarok mondani. Magyarország nem nyugati ország, és soha nem volt az. Ez a nyugat perifériája. És a nyugathoz tartozik, ez kétségtelen. Ahogy te szoktál, Szent István óta, egyébként a Római Birodalom óta, majd beszélünk Pannoniáról. Magyarország kelet-közép-európa. Tudod, nekünk van Mrozsekunk, Rabalunk, sok mindenünk, örkényünk, érted? Ez kelet-közép-európa. Varsó, Krakkó, Prága, Pozsony, Kassa, Kolozsvár, Budapest, Zágráb, Bécs. Ez egy önálló kultúrkör, Robi. Ez nem Párizs, és nem London, és nem New York. Ja, csak ki ne találjad már, hogy egyelő távolságra van Londontól meg Moszkvától. Nem vagyunk egyelő távolságra, mert idáig még bejött a gótika, a reneszánsz, a reformáció, és a felvilágosodás, bár a felvilágosodás már Oroszországba is bejött. A gótika, a reneszánsz, a reformáció nem, de az oroszoknak volt egy nyugatos értelmiségük. De ez most, most a mi szempontunkból ez most mindegy, most nem menjünk bele a részletekbe. De itt van egy határ, nem tisztán nyugat, és keletnek ráadásul Magyarországra mind. Azért nem véletlenül, hogy szimbolikusan megállapítottuk, hogy itt két ország van egy országban, Pannónia és Hunnia. Ezt én adtam ezt a, most adhok ezt az elnevezést neki. Érted? Nem csak Pannónia volt, hanem, így van, én vagyok a keresztapa, hanem Hunnia is, tudod? Azért itt a török 150 évig benn volt, a mongolok idáig eljutottak, Csehországtól már visszafordultak. A Bizáncnak volt erre befolyása sokszor. Tehát érted, itt mindig volt azért egy keleti befolyás. Az más kérdés, hogy mi nem akartuk. Abban igazad van. Mi nem akartuk idáig. De az most megint más. Nem akartuk. Lehet, hogy orosz hercegnőt vett el a nem tudom milyen Árpád, meg keleti genetikával rendelkezett Szent László, de nem akarta se Bizánchoz csatolni Magyarországot, se visszatéríteni valamelyik, mit tudom én, mondjuk a horezmi izéhez, kagánokhoz, vagy akárkikhez. Világos. Persze, persze. Ebbe igazad van. De itt Magyarországon soha nem, tehát Adi tévedett, itt soha nem lesz Párizs, és soha nem lesz Brüsszel, és soha nem lesz New York, érted? Ezzel a itt Prága van, de én nem is szeretném, bazd meg. Nem is szeretném. Mert öngyarmatosítás. Mennyit pofáztam az öngyarmatosítás ellen évtizedeken keresztül, és te még egyébként igazat is adtál nekem, most azért hőzöngsz, mert fosol az orbánista keletpolitikától. Ami egyébként oké, okay, hát itt asszisztáltam melletted, és igazat is adtam neked, de figyelj, a mi identitásunk az Közép-Európa. Csak azért nem Közép-Európa, mert németeket egy kicsit azért toljuk. Már mindjárt tudod, kitaláljuk, azért, majd mindjárt. Kelet-Közép-Európa. Mindjárt kitaláljuk, hogy ez egy külön civilizáció, igaz? Szívem, nem külön civilizáció, de a, bazd meg, nem neked a kedvenced Bibó? Állandó, érted, Hanvas után Bibó. Hát akkor olvasd már el, ő abszolút ennek a kelet-közép-európaiságnak volt az egyik legnagyobb képviselője. Én nem tagadom, hogy ez létezik. Csak amikor ezt kvázi ki akar, ezt ékként kelet és nyugat közé ütjük, és azt mondjuk, hogy ez egy ék, és nem a nyugatnak a tulajdonsága, a nyugatnak a kelet felé néző tulajdonsága, hanem egy ék a kelet és nyugat értem, között. Értem, most mondok egy példát erre. Sok értelmiségi, főleg ellenzéki értelmiségiek, azért utálták Berente Ivánt. Nem tudom, ez a név mond-e még neked valamit. A Kádár korszak egyik vezető történésze volt. Egyébként egy nagyon okos ember volt. És tudom, a Tudományos Akadémia elnöke volt. Így van, annak is az elnöke volt. És neki volt egy a fő koncepciója, a második kiadású jobbátság. És azért utálták őt sokan. A második kiadású jobbágyság az, hogy míg Nyugat-Európában kialakulnak a nemzetállamok, és a jobbágyok felszabadulnak, és kialakul a polgárság, addig nálunk röghöz kötik a jobbágyságot. Nem csak Magyarországon verbőciék, hanem például Lengyelországban is, tehát ebben a régióban, és Oroszországban is máshol. És a második kiadású jobbágyságon keresztül volt az a koncepció, hogy itt elszakadtunk Európától, és kelethez, Kelet-Európának a részeivé váltunk gazdaságilag, társadalom berendezkedésileg, kulturálisan, és ebben a rejtett szovjet csatlósságot vélték fölfedezni sokan, tudod, ebben a koncepcióban. Hogy ő ezzel a több évszázados lemaradással és elszakadással igazolja azt, hogy hát mi inkább Kelet-Európa vagyunk, tudod, és nem tartozunk Nyugathoz. Tehát volt ebben egy rejtett államszocialista koncepció. És ezt sokan utálták ebben a izében, érted? És én igazat adok azoknak, akik ezt utálták. Mert ezzel egy kelet-centrikus ideológiát támasztott alá Berenté Iván megtársai. Te is utálod most így, hogy nem is tudtál eddig róla. És tudtál, csak most kis mosolyt szerettem volna csalni a elkínzott barátom elkínzott orcájára. Szóval, ez oké, így van, így van. Ebben idáig a harcos társad vagyok, hogy patetikus legyek. De az, hogy tiszta nyugat, tudod, ez a Tóta V. Árpád, Seres László, ez az öngyarmatosító, annak idején emlékszel, hogy mennyit lebasztalak, mert azt a nyomorult budai, puha kezű úri fiúkból álló együttest ott izéted, amikor köcsögös kötél a csillag születik be, és ott izé, hogy izé, leszóltad a nóta énekest, és akkor izé, akik angol nyelvű számokat, hál' Istennek el is tűntek. Angolul gajdoltak angolul magyar földön. Igen, igen. Na. Jó. Szóval, hogy tehát mindig is gyűlöltem az öngyarmatosítást. És nem csak azért, mert megalázó. Azért is. Hanem azért, mert kontraproduktív. Tehát úgy soha nem leszünk nyugat, hogy majmoljuk. Mert amit mi a nyugatban szeretünk, az az önállóság, az individualizmus és a kreativitás. A kreativitás meg az, amikor magamban fedezem föl az újítást, és vagyok újító, individuális, és nem utánzok. Az a poén ezekben a Tóta V-féle figurákban, hogy utánozzuk nyugatot, és nyugat leszünk. Nem bazd meg, pont attól maradunk provincia, hogy utánozunk. És ez is, érted? És ez a legtragikusabb, hogy az ilyen nyugatorientált progresszivista értelmiség. Még Adi, akit én nagyon kedvelek, is beleesett ebbe a csapdába. Ez tulajdonképpen ott téved el, hogy nem látja azt, hogy az utánzás az tartósítja a provincializmust. És ilyen értelemben mindegy is, hogy melyik oldalt utánzod, vagy melyik blokkot utánzod. Hát, ja. Mert az utánzás önmagában, hogy te nem hiszel abban, hogy te a magad szelleméből, magadnak berendezkedést, ideológiát, világnézetet, társadalomképet formálhatsz. Ez alapvetően egy gyarmatias gondolkodás. Így van. Na, most a helyzet... És te sose utánoztál. Téged igen, de más soha. Itt egyszerre zajlik egy forradalom és egy ellenforradalom. És kurvára nem kéne ezt letagadni, mert a forradalom, a helyzet az, hogy akik a forradalmat vívják, azok hajlamosak letagadni azt, hogy ők egy forradalmat vívnak. Nem mind, vannak, akik büszkén és önérzetesen megvallják. Az ellenforradalmárok egyre önérzetesebbek arra, hogy ők ellenforradalmárok. Van is egy ilyen felületük, hogy kontra, ami a latin-amerikai... Nikaraguában voltak a kontrák. Kontrákról kapta a nevét. Igen. Kvázi a fehér huntának a harcosai. Igen. Nos, bár gyanítom, hogy az első puskalövésre összeszarnák magukat. Szóval. Dehogy is rögtön írnának egy újság, egy lázító szellemű cikket. Igen. Na, most a helyzet az, hogy itt zajlik egy forradalom és egy ellenforradalom, és a világerők ki akarják kényszeríteni, hogy mindenki válasszon oldalt, a forradalmárok vagy az ellenforradalmárok között valahova álljon. A forradalom az azért zajlik, hogy felszámolja a nemi szerepeket, viccen kívül, hogy felszámolja a természet és a kultúra által létrehozott identifikációs alapokat, amelyek nélkül az ember igazán nem tudja, hogy kicsoda. De nem csak a nemi szerepeket, úgy a kulturális, civilizációs normarendszereket is föl akarja számolni, szét akarja mosni, el akarja kenni. A kulturális relativizmus az azt hirdeti, mert ez is a forradalmi ideológia része, ez is a woke ideológia része, hogy nincsenek magasabb rendű és alacsonyabb rendű civilizációk. Mert minden civilizáció abszolút értékes. Ez azt jelenti, hogy az emberelés ugyanolyan, tudod, a gótika kora, meg a gótikus építészet, illetve az, tudod, a... Fűkunyhó. Igen, a fűkunyhóban, ja, fűkunyhóban élő, tudod, emberevő óceániai törzs, az egyenlően értékes. Értem, várj. Még mielőtt folytatnád, mint kultúrantropológus, vagy ez az egyik szakmám, tényleg, bazd meg, tényleg. És én mindig azt szoktam mondani, hogyha szakemberként állok hozzá, és tudományosan vizsgálok valamit, akkor kulturális relativista vagyok. Úgyhogy a kulturális relativizmus az egy tudományos módszer, az egy megfigyelési módszer. Nem érthetsz meg egy másik kultúrát úgy, hogy a saját kultúrádból úgymond hagy mondjam végig, ne csóváld a fejed. Bólogass, és belülről éld át az igazságomat. Ne csak automatikusan adjál nekem igazat, magadtól jöjj rá, hogy a fam zseni, érted? Na, szóval, tehát a kulturális relativizmus jó, amíg tudományos módszer. Ennek az a lényege, etnocentrizmusnak nevezik azt, amikor a saját kultúrám fogalmai alapján próbálok magyarázni egy másik kultúrát. Ezzel az ember, a kutató, saját magát csapja be. Bele kell valamennyire helyezkedni, ami egyébként kurva nehéz, de megpróbálni belehelyezkedni a másik kultúra fogalomrendszerébe, a másik kultúrának a mintázataiba, és úgy megérteni belülről. És akkor érted, de nem kell elfogadni. Tehát amikor a kulturális relativizmus politikai programmá válik, azt én elutasítom, mert nekem is megvan a magam kultúrája. Érted? Akkor azt elutasítom. Na, van egy olyan ismeretelméleti fogalom, hogy inercia rendszer. Tudod, inercia rendszerek között nem ugrálunk át, mert akkor nem kapunk megbízható eredményt, hanem egy inercia rendszerből vett minta, ból származó információ, az arra az inercia rendszerre vonatkozik, és arra vonatkoztatható, és ezt úgy kell tekinteni, mint egy dimenziót. Nincs átjárás. Nem jut át semmi. Tehát abból nem vonhatunk le következtetést más inercia rendszerekre vonatkozóan, és más inercia rendszerekből származó információt nem vonatkoztathatunk erre. Hanem ez egy zárt rendszer, egy zárt konstruktum. És ilyen értelemben minden civilizáció abszolút, amikor azt a civilizációt vizsgáljuk önmagában. De ez nem jelenti azt, hogy különböző civilizációkat ne lehetne egymással összehasonlítani, és főleg, hogy én, tudod, rasszista legyek, vagy kulturálisan megbélyegző legyek, hogyha azt mondom, hogy hát a mi civilizációnk, az talán magasabb rendű, mint a prekolumbián amerikai kultúrák, ahol Kukulkán Istennek szűzlányokat gyilkoltak le, hogy másnap fölkeljen a nap. Mert ezt, tudod, ezt nem mondhatod, értem. Ahogy nem mondhatod azt, hogy én a magam részéről férfi vagyok, és ebből a szerepből, hogy férfi vagyok, levezetek egy csomó viselkedési normát, ragaszkodom azokhoz a kulturális szerepekhez, azokhoz a normákhoz, amelyek abból következnek, hogy férfi vagyok. Mert az, hogy férfi vagyok, az nem csak azt jelenti, vagy az nem csak azzal jár, hogy egyessel kezdődik a személyi számom, hanem azzal is jár, hogy bizonyos szerepeket én a másik nemmel való kapcsolatomban, vagy a hasonló neműekkel való kapcsolatomban szeretnék megőrizni. Tudod, ez a wokizmus szemszögéből egy macsóság. egy macsóság és alapvetően egy sovinizmus, egy soviniszta magatartás, amivel én kvázi azáltal, hogy én azt mondom, hogy férfi vagyok, és férfiként akarok jelen lenni és működni, és az ehhez a szerephez tartozó normákat fontosnak tartom, és meg akarom őrizni, ezáltal kvázi rám sütik, hogy én többnek, jobbnak érzem magam, mint egy homoszexuális férfi, mint egy nő, vagy mint egy transznemű. Világos, értem, tehát neked vannak általános alapértékek. Arról van szó, hogy vannak alapból vannak a principiumok, amelyeket nem a kultúra hozott létre. Sőt, még arról sem vagyok teljesen meggyőződve, hogy a természet hozta ezeket létre. Azt gondolom, hogy ezek eredendő dolgok, eredendőek, és nem ezeket hozta létre a természet, hanem úgy gondolom, hogy nagyjából ezek a principiumok hozták létre a természetet. Ősibbek, mint a természet. Platonista vagy. Én úgy gondolom, hogy ezek eredendőek, a legalapvetőbbek ezek a principiumok. Ahogyan a férfi és a nő, úgy az északi és a déli pólus, a pozitív és a negatív töltés, a nap és a hold, millió formában jelentkezik ez a kettősség. Ezt nem lehet ráfogni az evolúcióra. Értem. Mert ősibb, mint az evolúció. Értem, amit mondasz. Na, értem, amit mondasz. Figyelj, én... Várjál, hadd folytassam az okfejtésemet. A végen láthatatlan. Na, tehát az van, hogy... Kedves Mussolini barátom. Hogy az ellenforradalom az ezzel szemben áll. Az ellenforradalom... nyíltan és frontálisan támadja 1968 örökségét. Nyíltan és frontálisan támadja a szexuális forradalmat. Nyíltan és frontálisan támadja az individuum szentségét és az öntudat szabadságának a jogát és érvényét. Hogy az egyén a maga öntudatra ébredésének és a maga öntudata érvényesítésének a nyomán a politikához, a közügyekhez hozzáférhet, és igenis a közügyei meg a közszférája igenis rászorul arra, hogy az egyén magasabb szellemi, erkölcsi nívón építse újra, rekonstruálja, restaurálja. Tudod? Értem. Reformálja. Várjál. Igen? Mondja. Fejezd be, ide tartozik. Egy mondattal, és aztán mondom én. Na, tehát a helyzet az, hogy a világszellem azt követeli, hogy te válassz-e között a kettő között. Most nekünk van egy alapvetésünk, akkor az, hogy e között a kettő között nem vagyunk hajlandóak választani. Nem vagyunk hajlandóak választani. Nincs az az Isten. A kelet és a nyugat között tudunk választani, és nem számítás alapján választunk, hogy na, hol a magasabb a szabadságfok. Méricskéljük ezt fel, nem kell hozzá kurva pontos méréseket végezni, hála Istennek. De nem ez alapján akarjuk elkötelezni magunkat, vagy az identitásunkat meghatározni, hanem az alapján, akik vagyunk, mert vagyunk valakik, tehát nem a semmiből jöttünk, és nem a semmi fölött lebegünk, hanem vagyunk valakik, van múltunk, van tradíciónk, és ez a tradíciónk, ez nem a kelet, hanem a nyugat, majd nem a pravoszlávia, hanem a latirítusú egyház, tudod, nem Ciril és Metód. Hunnia versus Pannonia, igen, mindjárt igen. Beszélünk erről, na, Robi, várjál. Csak visszatérnék, akkor mondom, mert mondjad. Úgyis Hunniáról is mondjad. Visszatérnék, én eljutottam oda, az elmúlt években, hogy még a totális, végtelen relativizmust is el tudom fogadni. Azt is el tudom fogadni, hogy az meg van olyan gondolkodásmód, hogy megeszem a saját gyerekemet, és fűkunyhóba lakok, és az űrkutatást feleslegesnek tartom, az is egy önálló felfogás, és gyakorlatilag semminek nincs önértéke. Semminek. Érted? Minden teljesen viszonylagos. Csak én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nekem van egy kultúrám és egy tradícióm, és abból meg nem engedek. Tehát én el tudom képzelni, hogy a nőnapi köszöntés, vagy a húsvéti tojás, vagy a faszom tudja, az sérti a nem tudom milyen vókoknak a nem tudom milyen baromságait. Lehet, de leszarom, mert az én törzsemben ez a szokás. Értitek? Hogy Jézuska van, meg húsvéti nyuszi van, meg a anyuka főz, az apa meg itt ássa a kertet, meg nálam ez van, és kész. Ne hívjuk törzsnek, ne érted? Hívjuk már törzsnek. Ja, de az egy metafora. Én kultúrámban. Metafora. Kultúrámban. Jó, de én a törzset is bevállalom. De ez nem, nem ez a jó. Törzs. Világos. Tudod, mi a törzs? Tudom, már hányszor használtuk a törzset, háromféle fogalomban is, persze. Akkor kultúrában. Az én kultúrámban ez van, és a vók, ha a vók megvédi a muszlimot, hogy neki szabad, hát bazd meg, akkor engem is védjen meg. Vagy ne támadjon. Érted? Ha elmondok egy sikamlós, macsó viccet, az én kultúrám része, bazd meg. És akkor, ha meg azt mondja, és hogy tudod, de nem, nincs nem, jogom, akkor én vagyok az indián, akit ki akar kergetni. Igen, de tudod miért? És mert, akkor lövök. Mert azért, mert a civilizációnknak vannak alapvető normái, amiket az evangéliumból merítünk. Ezeknek az evangélium a forrása. És most nagyjából részben meg a görögök. Tehát a kultúrának részben a görögök, a morálnak annak az evangélium. Hát, és az van, hogy ezt a morált akarják lecserélni, leváltani. Én értem, hogy ők úgy értik, hogy meghaladni. De hogy valójában tényleg rászorul az evangélium arra, hogy meghaladják? És tényleg ők, akik virtuális lincseléseket rendeznek, sok esetben ártatlan áldozatokon, ők azok, akik majd leváltják, ők állnak azon a morális nívón, hogy ők ezt majd az evangélium erkölcsét leváltják a maguk vók erkölcsére? Ami ugye, tudod, arról szól, hogy minden relatív. Hogy minden relatív, és ha van olyan nézőpont, amelyiknek nem tetszik, akkor az helytelen. De közben ők is valamin állnak. Tehát ha minden relatív lenne, akkor az övék is relatív. Nem, nem. Darwin, meg az evolúció, meg a tudományos eredmények, ezek nem relatívak. Hát akkor nem ismered a vókot. Ők nem... Nem ismered a vókot. Jó, ez jó. Bazd meg, hát van egy evolucionista tenger... evolucionista tengerbiológus barátom, aki a könyvelő 4 napját írta. Nem én vagyok az. És folyamatosan ki van akadva, hogy mennyire tudományellenes ez a fajta kulturális baloldal, és mennyire anti-evolucionista. Tudnélik, ők azt mondják, hogy a nevelés, meg a társadalom az mindent fölülír, a biológiát is. Jó, ez kicsit vulgarizált, de a lényeg ez. Egyébként ennek már 100 éves tradíciója van, nem ők találták ki. Ez már a 10-es években már a marxisták között megjelenik, tudod? Ez a tanulással minden megoldható. Az, hogy Sztálin szerette a behaviorizmust, hogy minden a viselkedés, érted? És neveléssel minden megoldható, tagad meg mindenedet, érted? Átalakít téged a párt, nincs biológiai alap, ez érted? Ez egy ősbalos gondolat, hogy a nevelés minden. Na, most már kurvára elmentünk, én még arról szeretnék beszélni, hogy ugyanakkor a jobboldali sajtó vajon nem fölfújja ezt az egészet. Mert az az igazság, hogy azért mi éveken keresztül szintén beharangoztuk itt ezt a vók, kultúrbalos, LMBTQ, meg a faszom tudja még mi, apokalipszist, és én is 500 000 posztot. Képzeld el, van egy ellenoldalunk, ahol főleg téged szidalmaznak, de olykor engem is, a harmadik szekta, ez egy ilyen gyurcsányista oldal a Facebookon, és akkor azt mondja, hogy Magyarországon honnan hallotta izéről a vók, meg a eltörlés kultúrája, meg ezek, és akkor tudjátok, egy ilyen diagram. Kördiagram. Kördiagram, egy nagy korong, és akkor kétharmad részben Fidesz sajtó, ilyen 1-1% vékony kis szeletecske innan, onnan, amonnan, és akkor egyharmad rész fekete puzsérfam. Tudod, és akkor ezek után... Nem, hát jogos, hát kussolnunk kellett volna róla. Hát a nyugatnak minden szennyesét be kellett volna a szőnyeg alá söpörni. Nehogy a végén még Orbán Viktor minket Moszkvához csatoljon, és mi legyünk a hibásak, ugye? De várjál, ez a poén, hogy ezek vagyunk mi a izék, ezeknek, és akkor a demokratatatata meg megírja, hogy mi ezt sose tudtuk most, aztán Orbán, igazat adunk Orbánnak, a részlegesen is, ugye? Hú, bazd meg, a láncfűrész kinyílik a zsebembe. Szóval, visszatérve, tehát, hogy mennyire túlzol. Figyelj, most mondok egy példát, és kicsit szégyellem magam, mert én is beszoptam, mert szerintem túlzó. Ezek a jelenségek léteznek, igen. Szarok, igen. Undokok, én utálom őket nagyon. Igen. De a mértéke? Tényleg ez a nyugat? Hát ha ez lenne a nyugat, Orbán ki se mehetett volna Texasba. Ha ez lenne a nyugat, nem lett volna Trump, meg semmi. És akkor ezen így gondolkoztam, és akkor most olvasok egy cikket a 888-on, azt hiszem ott olvastam. A ha-ha-ha. Tudjátok, a ha az a 8. betű. A neonácik, a hely Hitler 88. De a 88-nak ez semmi köze. Ők a 444-re reflektáltak. Na, visszatérve erre, azt hiszem ott olvasom, hogy egy csaj, egy fehér csaj, kitesz a TikTokra egy videót, hogy mennyire szereti az esőt. És kap egy szélső ultrabalos kommentet, hogy rasszista vagy. Mi a faszom a rasszizmus abba, hogy szereti az esőt, és folyik az esőre a fejére a víz? Hát, valami afroamerikaiak csináltak egy híres klippet, hogy szeretjük az esőt, de ott többen vannak, és hogy ő ezt kulturális kisajátítást hajtott végre, és nem tisztelte az afroamerikai alkotókat, hogy ezt ő önállóan megmerte csinálni. Tudod? És ettől már rasszista. Na, én 1-2 évvel ezelőtt, hát az ilyet kitettem a Facebookra, megfelelő famos kommenteléssel, de bazd meg, most úgy belegondoltam, egy TikTok felhasználó írt neki ilyet. És ebből azonnal jobboldali újságcikk lett már nyugaton. A Breitbart, vagy a fasz tudja melyik, rögtön átvette. Egy kultúrbalos terror, egy TikTok barom ír egy ilyet, várj, és akkor belegondoltam, hogy ennyire nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hülyes, stupid lehet-e valaki, mint az a TikToker, vagy felhasználó, aki azt írta neki, hogy rasszista. Mi van bazd meg, hogyha ez egy putyinista troll, aki ezek alá írja ezeket a szélső akármiket? Tudom, hogy te azt mondod, hogy kölcsönösen megtalálják egymást, ne keressek putyinista közvetlen támogatást. Olyan jó, hogy elbeszélgetsz magaddal. Fasznak jöttem el! De ezt mondtad a múltkor, mert már benned se bízom. Nem is tudom, hogy te mi vagy, bazd meg. Trumpista-e vagy, Na jó, én értem. Vogue. Lehetséges, hogy azt a... Én már senkiben nem bízom. Lehetséges, hogy... Már magamban sem. Megyek is feljelentem saját magamat. Két helyen egyszerre. Lehetséges, hogy azt a kommentet, azt egy Trumpista troll írta, de ugye Amerikában, a kampuszokon azokat a hisztirohamokat... Magyarok vagyunk. A kedves rádióhallgatók nem fogják tudni, miről van szó. Robi hozott nekem is egy kell sört. Elmondani nekik. Jó. El lehet ide jönni, be lehet fizetni a belépőt. Jó. És akkor lehet látni, hogy mi történik. Ennyi. Szóval. Jó. Szóval. Azért nem hiszem, hogy az amerikai kampuszokon, tudod, amikor valaki beöltözik George Washingtonnak A rabszolgatartónak. Igen, rabszolgatartó államalapító George Washingtonnak beöltözik egy farsangi bálon, és kirekesztik a komplett emberi civilizációból, tudod? És ki akarják rugatni, meg tanárokat akarnak kirugatni, mert mondjuk tartanak egy olyan előadást, amin igen, valaki tudjuk. Rosszul érzi magát, meg megsérült attól, hogy mondjuk egy holokauszt téma, konkrét eset, lehet, hogy egy trumpista troll terjesztette el, persze, hogy volt egy kurzus a holokausztról. És hát ott bemutattak képeket a holokausztról. És utána a rektornál feljelentették a tanárt, mert a holokauszt kurzuson hát felkavaró képeket mutogatott. És ott az egyik diák megsérült lelkileg, meg rosszul nem tudott elaludni aznap este, és feljelentette a tanárt. És tudod, hogy ezek a precedensek... A tanár helyében azt mondtam volna, hogy jó, visszavontam, holokauszt sose létezett. Ma is tanítana Jekatyerinburgban. Tehát, világos, hogy létezik a wokizmusnak, vagy ennek a felébredettségnek, ennek a... Felébredettség, bazd meg! Hogy lehet? Tudom, hogy az ők angol szó magukat. Ezt jelenti. Ők hívják így meg, magukat, baszol. Tudod, a buddhizmus, a felébredett, érted? Tehát ennél nagyobb blaszfémiák, de hát ezért hogy csinálják. Ezek az ökrök. Kulturális kisajátítás, szóval. Tudod? Igen. De a buddhistáknak nem szabad tiltakozni ez ellen, tudod? Mert igen, nyilván igen. Szexisták lesznek. Ja, igen. Szóval... A lényeg, hogy mi éveken keresztül beszéltünk ennek a cancel culture-nek, ennek a wokeness-nek, az idiotizmusáról és meg a totalitarizmusáról. Sőt, akárhogy... ha megveszitek az apu azért iszik, mert te sírsz kötetet, abban egész fejezet van erről. Hát... Szóval, ez itt a reklám helye. Szóval, akárhogy is, ez a nyugati totalitarizmus, ami nyilvánvalóan jelentkezik, látjuk, érzékeljük a kampuszokon, az előadótermek katedráin, a nyugati médiumokban, a CNN-en, a meccsek előtti térdeplések során millió formában érzékeljük, látjuk, hogy totalitárius szellemű. De ez a totalitarizmus akárhogy is, lehet, hogy most még csak, lehet, hogy 100 év múlva nem így lesz, de most még egyértelműen virtuális. Ez egy virtuális totalitarizmus, egy virtuális zsarnokság, ami aztán természetesen szárba szökhet, és lehet belőle még oly rettenetes rémrezsim nyugaton, de ez belekerülhet akár 100 évbe is. Azt tudjuk, hogy 1848-ban Marx és Engels megszövegezte a kommunista kiáltványt, 100 évre rá már ott voltak a messzes gödrök, már tele voltak lőve emberekkel. Vár, nyugaton szövegezte meg, és keleten lett belőle az. Igen, keleten lett belőle. Érted? Az. De lehet ebből akár... Tudod, nyugaton is nem zárhatjuk ki, mert látjuk, érzékeljük, tapintjuk a totalitárius jellegét ennek a dolognak, és fölhívjuk rá a figyelmet. De tény, hogy ez virtuális, ez a újságcikkekben, ez a tévés tudósításokban, ez a médiatérben, ez a kulturális termékekben, filmekben, van, sorozatokban. Erre mondtuk azt mind a ketten, hogy Jordan Petersont nem vitték el táborba. Hát ez áthatja a kultúrát, de ez a totalitarizmus, ez nem valós, nem fizikai elnyomás, nem fizikai terror az emberen, de már a szellemben elkezdődött a megfélemlítés és az értelmiség hallgatása és az értelmiség asszisztálása. Ez már, ez a része már elkezdődött. Bocs. Tehát... Noah, ne haragudj, Robi, bazd meg, ez egy beszélgetés. Te is belevágsz. És aztán folytatod, de most ez nem trollkodás, ez most nem vicceskedés. Noam, vagy ha szónoklatot akarsz mondani, akkor addig kimegyek, elszívok egy cigit, te meg elmondod a szónoklatot. De itt most nem tüntetés van, hanem egy kocsmai beszélgetés. Tehát Jordan Peterson, bocsánat, az előbb volt. A Noam Chomskyék, meg aki a Harry Pottert írta, a Rowling, meg ezek, érted, volt egy nagy értelmiségi aláírás ez ellen. Tehát még csak az sem igaz, bocs, csak ezzel kiegészítelek, még az sem igaz, hogy az értelmiség teljesen hallgat, és ráadásul ez nem jobboldali értelmiség. Ez egy progresszivista, baloldali és liberális értelmiség volt, ami már aláírt ez ellen. Igen, de ez az értelmiség krémje, olyan, mint a tejnek a föle. A legfelső, rendkívül keskeny, de rendkívül nagy csekély, nevek. Nagy nevek. Ők a legjobbjaik, tudod? Ők kiállnak, ők felszólalnak, ők tulajdonképpen a mi bajtársaink ebben. Igen. De az értelmiségnek a zöme, a tömege, az kussol és fél, és meg van félemlítve, és hallgat, és lesüti a szemét. De ebben biztos és nem vagy. Szeretne, nem, igen, igen. Nem szeretne a szexizmusnak, meg a rasszizmusnak, meg a kulturális kisajátításnak, meg a kirekesztésnek a bélyegével élni. Nem akarja megbélyegeztetni magát. Ezért aztán leginkább gyáva szarok. Igen, a legtöbben. Igen. Igen. És sajnos ennek a jeleit érzékeljük. De akárhogy is. Ez nyugaton még virtuális. Keleten meg sosem volt virtuális. Miért? Voltál te egy ujgurát nevelő táborba? Igazad van, lehet, nem voltam, hogy, befogom. Lehet, hogy az egy, ott népzenészek vannak, meg kultúrműsorok, meg mindenki jól él, nem? Én olvastam egy hivatalosat a Kínai Népköztársaságtól, hogy mennyivel emelték Ujgúriába életszínvonalat. Érted? Tudod, a Szovjetunió is annak idején. Ja, egyébként azt tudjátok, a ezek a keleti totalitárius rezsimek, és jó, nevezzük néven az államszocializmusok, azok két dolgot mindig mondtak. Ők felemelik a életszínvonalat és a kulturális nívót, a második, mindig a békére törekszünk. Ez a béke, békeharc, egy a jelszünk a béke, keleten mindig főjelszó volt. Ez most honnan hát is most jutott is így az van, eszembe? De most is így van, baszki. Honnan jutott hát az eszembe? A CIA a mocskos ukránokkal közösen belezsarolta, belerugdosta, kényszerítette szerencsétlen Putyint ebbe a háborúba. Így támadják le mocskos módon ukrán területen ráadásul. A Putyinékat. Oroszországot. Ukrajnában megtámadták. Megtámadták az amerikai imperialisták. Igen. De várjál, egy valamit nem értek, Robi. Képzetlen vagyok, és nem vagyok szakértő, meg szakember. Ebben. Ha ennyire sarokba szorították Putyint, tehát van két narratíva a jobboldali sajtóba. Az egyik az, hogy Putyin Oroszországa mennyivel jól járt a háborúval, Európa vesztese, sokkal több pénzt keresnek, ők ülnek a gázmezők fölött, hogy csodálatosan erősek. A másik az, hogy szegényeket bele kényszerítették, rugdosták a háborúba. Na most bazd meg, hogyha tényleg van ilyen, hogy háttérhatalom, az ennyire nagyon hülye, hogy egyrészt a saját bázisát nyugatot vókkal árasztja el, amivel lerombolja a saját backgroundját. A másik meg, hogy Oroszországot, ami ennyire nagyon erős, azt beszorítja egy háborúba? Tehát valahogy zavart érzek az erőbe. Most Putyin Oroszországát bekényszerítette a háttérhatalom a háborúba, és szegény Putyin kénytelen volt, vagy pedig Oroszország ennyire kurvára erős, hogy az egész világot letérdepelteti. Valahogy ez a két Oroszország kép egymás mellett él a jobboldali magyar sajtóba, és nekem nem jön össze a kettő. Ugye az egyik az meg ilyen izmos izé, Superman, a másik meg egy nyápic nyomorult, akit a CIA rugdos, tudod, hogy Oroszország olyan erős lenne jelenleg, hát Ukrajna meg lenne szállva, nem? Én most a narratíváról beszélek. Robi, én most a közbeszédről beszéltem. De én értem, de hogy valójában, én értem, hogy te a közbeszédről beszéltél, de hogy ezt a narratívát lassan a jobboldali sajtó is elengedheti. Melyik? Hogy Oroszország annyira erős, hogy annyira fasz a gyerek. De hallom! Ma a Hír TV-t néztem, és a szakértők mondták... De hát akkor miért nem zárult még le a háború? Én értem, hogy geci a CIA... Megmondom de, neked, azért nem zárult le a háború, mert a CIA geci, de Putyinék humanisták, és nem akarják egyszerre Ukrajnát lerohanni. Mert az ember számukra... Mindennél fontosabb. Érték. Na, igen. Az ember a legfőbb érték. Én csak ezt. Igen. De szerintem térjünk, figyelj, basszus, elpofáztuk az időt, és itt... Te pofáztad el az időt, bazd meg! Nem. De! Mert te szónokoltál, bazd szóval, meg. Te szónokoltál. Van a Gulyás Márton. Na, Gulyás Márton létrehozott egy felületet magának, azt elnevezte Slejmnek, de aztán úgy érezte egy bizonyos ponton túl, hogy ez a gyomorváladék, nyál és egyéb különböző emésztőszervígy váladékok nem annyira alkalmasak, és átnevezte a felületét Partizánnak. És ahogy így ízlelgetem a számban, hát jobb ízű, mint a Slime, Partizán, ez egy tökös mondás, ez egy tökös belállás. Ebben a dologban, hogy forradalom. Tudod, az egyik oldalon zajlik egy forradalom. És elnevezi magát Partizánnak. Erre mondom azt, hogy baszki önérzetesen megvallja azt, amit hát szerintem nem nagyon kéne csinálni, mert alapvetően civilizáció ellenes, de legalább az, ami. És erre válaszul Rákai Filip létrehozott egy ellenfelületet, mint egy válaszként erre, mert általában ezt csinálják, hogy ami a balliberális kurzusban megképződik... De nem ez a reakció maga? Megképződik, nem. Ami a balliberális kurzusban megképződik szervesen, úgymond szervesen, azt ők kiöntik műanyagból. És akkor azt mondják rá, hogy ez is szerves, ugyanolyan szerves, 3D nyomtatóból jött, de szerves. És létrehozta a Patrióta nevű felületet. Patrióta. Na itt érzem a képmutatást. Tehát tudod, a Partizán az, ami bazd meg. Partizán. Kurvára beleállt, szerintem nem kéne, de Gulyás Márton szerint meg kéne, és az ő véleménye a fontos. Mi a faszom az, hogy patrióta? Ezt úgy kéne hívni, hogy különítmény. Nem? Különítmény. A faszom. Akkor azt mondom, hogy az a kontra, az nem szarozik. Tudod, az megvallja. Azt mondja, hogy patrióta. Patrióta. De nem láttál amerikai posztapokaliptikus filmeket, ahol patriótának nevezik magukat az ilyen félfasiszta nyugati. Tudod, a patrióta az arra lett kitalálva, hogy nacionalista vagyok, de nem vagyok soviniszta. Igen. És akkor erre találtak egy szót, és erre mondták azt, hogy patrióta. Igen. Most ez a rendszer ezen már azért kurvára túl van. Tudod, lehetséges, hogy 2008-ban ez még egy jó duma lett volna, hogy patrióta, de tudod, miért nem különítmény? Hiszen hát azok, hát most a patriotizmussal akarsz a partizánok ellen harcolni? Hát milyen háború lesz ez, bazeg? Le fognak mészárolni a gecibe. Különítmény! Nyakig az Orgoványi erdőbe, bazd meg! Na, azt magyarázom, hogy mindkettő civilizáció ellenes. A forradalom is, meg az ellenforradalom is civilizáció ellenes. Az az illúzió, amit keltenek, hogy ők egymás ellen háborúznak, hogy a patrióta, az a partizán ellen harcol, a partizán meg a patriót ellen harcol, a lónak a faszát. Mindkettő a civilizáció ellen harcol. Két irányból, két fronton. Nem igaz, hogy a forradalom, az az ellenforradalom ellen zajlik, az ellenforradalom meg a forradalom ellen, mindkettő a nyugati civilizáció ellen. Nem igaz, hogy a Donald Trump... De ugyanakkor azért tett hozzá, hogy azért az ukránok is egy kibaszott, durva ázsiai népség. Érted? Figyelj, nekem, én egyébként úgy gondolom, hogy Ukrajna az valójában egy nyugat-oroszország. Na, aha. Föl tudsz nekem sorolni ukrán filozófusokat, filmrendezőket, meg oroszokat tudok, ukránokat. Hát, akiket tudok, azok is Oroszországban voltak. Szóval az van, hogy ezek az ukránok, ezek, tudod, lettek volna oroszok. Lettek volna ők oroszok. De Lenin, meg aztán Sztálin azt mondták, hogy nem vagytok. Nem vagytok, hanem ti tudod, mik vagytok? Határmenti népség. De hát ezt jelenti a szó. Ukrajna az azt jelenti, hogy határmente. Határmenti népség, igen. De maga az állam értem, is ez. Értem, ez így nevezték el, na, igen. Ja. És azt mondták, hogy nem vagytok oroszok. És mostanra jutott el a történelem, meg az oroszoknak, az ukránokkal szembeni sovinizmusa odáig, hogy az ukránok azt mondták, hogy ja, akkor jó. Akkor nem vagyunk oroszok. Akkor ukránok vagyunk. Ti akartátok, tettetek minket ukránokká, Robi. Akkor ukránok vagyunk, és akkor mostantól megharcolunk azért, hogy ukránok vagyunk, kvázi Nyugat-Oroszország. Most én értem, hogy ők nem nyugatosok. Nem ezt akartam mondani. De ugye látod most, a szándékot. Nem most jutottak el. De ugye... A nácik mellé azért állt olyan kurva sok ukrán, mert már akkor se akartak oroszok lenni. Akartak volna ők oroszok lenni, de úgy kiéheztették őket a 30-as években, hogy az anyák a saját gyerekeiket főzték meg kondérban, hogy ne halljanak éhen, igen, vagy hogy a többi gyereküket tudják etetni. Egyébként most ahhoz mit szólsz, ezt tényleg a véleményedet kérdezem, semmi trollkodás, semmi íze. Lettországban máig fölvonulnak az egykori SS veteránok. A harmadik birodalom csatlósága a balti államokban, Észtországban, Lettországban, Litvániában, ezt kevesen tudják, Litvániában 1953-ig volt szovjet ellenes felkelés. 53-ig Sztálin haláláig erdei testvéreknek hívták ezeket a jobbereket, akik azt mondták, hogy övéké a falu és az éjszaka. A szovjet párté, a város és a nappal. Ez így kifejezi a ízét, ezt az egészet. És Ukrajna, főleg Nyugat-Ukrajna, dettó. Tehát Észtországtól Ukrajnáig van egy nagyon erős orosz ellenes tradíció. De ez sajnos, akárhogy is vesszük, összefonódik az meg a nácizmussal. Ez összefonódik a náci tradícióval. De a sztálinizmussal is összefonódik. Igen, igen, igen, igen. Én voltam Észtországban. Azok úgy utált, még ráadásul Brezsnyev alatt. A következő évben halt meg Brezsnyev, hogy ott voltam. És ez csak véletlen. Várjál, erről tudod, mi jut eszembe, kurva jó, a Békefit ismered. Ő egy nagyon híres kabaré szerző volt a 30-as években. A németek deportálták őt, azt hiszem Dachau-ba 44-ben, túlélte, Svájcba halt meg. Mert a kommunisták alatt se tudott visszajönni, tehát annak az igazi polgári Magyarországnak volt egy képviselője. És volt egy ilyen kabaré tréfája, amikor már a németek megszállták Magyarországot, hogy kimegy a színpadra, pesti kabaré, és kérek egy napilapot, az újságáros adja, nézi a címlapot, eldobja. Másnap kérek egy napilapot, eldobja. És megkérdezi negyedszer az újságáros, hogy miért dobja? Engem csak a halálozás érdekel. Hát a halálozási rovat az az újságnak a végén van, maga meg a címlapot nézi, akinek a halálára én várok, annak a halálhíre a címlapon lesz. Erre gondoltál, ugye? Most is kiutazhatnál egyébként az Oroszországba. Jó, értem én. Szóval, hogy a helyzet az, hogy én úgy... De ha baja lesz a barátodnak, bazd meg, akkor a te lelkeden szárad. Melyik barátodnak? Hát egy barátod van, bazd meg, képzelt, az én vagyok. A képzelt barátod... Ja, azt hittem, hogy a képzelt érted. Barátodat hirtelen elfelejted, érted. És akkor... Egyetlen egy jaj, barátod jaj, meghalt van. A képzelt barátod. Szóval... Igen. A többiek már elhagytak. Én úgy gondolom, hogy Donald Trump is... Amerika ellenes, és a Black Lives Matter is Amerika ellenes. Igen. És a cancel culture is Amerika ellenes. Értem. És úgy gondolom, hogy ebben a vonatkozásban nincs különbség. Nem egymás ellen harcolnak. Tudom, és ezt sokszor megbeszéltük, és azt is mondtad, hogy az észak-déli háborúban mindkét fél Amerika ellenes volt. Ezt megbeszéltük, oké, arra nem reflektáltál, hogy Észtországtól Ukrajnáig a nácik, máig bazd meg az Azov ezred, stb. Ezzel azért valamit kell az apunk kezdeni. Mi nem vagyunk nácik, tudom. Én néha szoktam viccből. Most a Puzsér sose. Most úgy áll a dolog, hogy de érted, amit mondok. Nézd, a Sztálinhoz való viszonya az ukránoknak, meg a Baltikum népeinek, az olyan mértékben terhelt, hogy most finoman fogalmazzak, hogy az iránt nyújtották ki a kezüket segélykérően, mint egy belekapaszkodva a mentőövbe, amit a nyugat kitermelt számukra. Amikor a nyugat kitermelte számukra Adolf Hitlert, akkor az tűnt megváltásnak a sztálinizmussal szemben. Amikor a nyugat kitermelte számukra a CIA-t, azért gyúltak ugyanazzal a meggyőződéssel. Azért... Ők azt keresik, hogy mi van ellentétes pólusban, igen, a sztálinizmussal, a Kremllel. Mint minden kis nép mindig. Mint minden elnyomott nép. Amikor mi az utált török birodalomnak lettünk a szövetségesei, mármint a kurucok, tököliék a Habsburgok ellen. Én értem, de azért azt a lemészárolt zsidókat meg egyebeket se feledjük. Érted? De most nem a magyarok, nem mossuk tisztára a nácizmust Kelet-Európában. De a magyarok nem ugyanígy jártak Trianonnal, hogy Trianonnal... És nem tartjuk helyesnek, és azt se tartjuk helyesnek. Ezt se tartjuk helyesnek, csak analizáljuk a jelenséget, és próbálunk értelmet adni neki. Megadtuk, de nem tartjuk helyesnek. Nem tartjuk helyesnek, de tudod, azért úgy áll a dolog, hogy Ukrajnában aki ukrán, az nyugatos. Mert aki nem nyugatos, az nem ukrán, hanem orosz. Értem, identitás. Még akkor is, ha ukrán születésű, meg ukrán nem, családból jött, nem etnikus, és nem nyelvi, hanem ez egy identitás kérdés. Tehát az nyugatos. Na most ennek a... Ez több 10 millió ember. Na most ezeknek egy bizonyos része bizony neonáci. Jaja. Elenyésző része. Jaja. Hát úgymond, mint 5-10%, de hát az azért társadalmi szinten hatalmas tömeg. Na most ezzel nem lehet a teljes ukrán társadalmat megbélyegezni, ahogyan a troll kurzus teszi Magyarországon például. Akik egyébként a magyar neonácikkal semmi bajuk. Én azon csodálkozom, hogy a magyar neonácik orosz barátok, és elárulják észt, lett, litván, ukrán bajtársaikat. Bár az erőjogán árulják el, arról van szó, hogy az erőjoga, tudod, a fasizmusnak van egy magasabb érvénye. Igen. Nem lehet a Hitlert csak úgy bármilyen feltétel nélkül követni, addig szabad és érdemes és kell és helyes követni Hitlert, ha fasiszta vagy hogyha rendes nemzeti szocialista vagy, amíg ő az erősebb. Az erősebb kutya baszik elve mindent felülír, amint valaki megbassza a Führert, a Führer nem Führer többé. Az a Führer, aki megbaszta a Führert. És akkor azt kell követni, tudod, az erőjoga, az felülírja a kulturális, civilizációs... Értem, így van, egyébként ezt mondják a jobber ismerőseim is. Normákat, vagy szempontokat, arról van szó, az sincs kőbevésve, hogy nyugatról kell, hogy jöjjön az erő, ahonnan az erő jön, és ahol az igazi erőt érzékeljük, arra az oldalra kell állni. Most a nyugattal kapcsolatban mindig is ez volt az élménye. Enervált, nőies, dekadens, hanyatló. Igen, igen. Igen, igen, igen. Hogy nem vezet sehova, csak a horizont alá bukik. Hogy nem vezet sehova, hanem lehanyatlik. Igen. És ebben a hanyatlásban nem akarnak részt venni azok, akik fasiszták, és akik az erővel kötelezték el magukat. Igazából nekik nincs ideológiájuk. Az az ideológiájuk, tulajdonképpen van, mégiscsak van, az ideológiájuk a darvinizmus. Szociáldarvinizmus. A szociáldarvinizmus, és az erősebb mélyebb, kutya... Mélyebb, metafizikai, igen, mert az erő még, igen, azon túl is van. Így van. Az erő legyen velünk. Na, és akkor itt megyünk egy fokkal mélyebbre, és felolvasok egy Hanvas idézetet. Ez ebből a bizonyos híres interjúból van, ahol ugye a magyar társadalomról... Amit önmagával készített Hanvas Béla, önmagával készített. Senki nem volt Magyarországon, aki... 60-as úgymond vállalta volna a nyilvánosság terhével, hogy ő beszélget Hanvas Bélával. Így van, így van. Ebből mi korábban már idéztünk, ebben nagyon-nagyon csúnyákat mond a magyar társadalomról és a magyar népről, de most nem ezt a részt akarom felolvasni, ezt máskor idéztem. A földrajzi helyzet, mondja a képzeletbeli kérdező, és Hanvas válaszol. Kelet-Európa. Európa három lépcsője közül az első a földközi tenger. Nem csak természeti, hanem szellemi klíma. Ez az orfeuszi világ. A múzsai lét. Szinte fény. A másik a sápadtabb, a fehér-sárga fény, amit ma nyugatnak hívnak. A harmadik még homályosabb, már zöldeskék, mintha víz alatt lenne a provincia, Kelet-Európa. Nem fényforrás, hanem vízfény. Jellege önmagában nem is érthető. Kelet-Európa számomra Rilke és Kastner, Chagall, Kandinsky, Klee, Bartók, Kafka. A mediterrán és a nyugati emberhez képest gyermekek úgy, hogy naivak, de éretlenek is. Felnőttnek lenni elsősorban annyit jelent, hogy az ember a közösségbe épült. Kelet-Európában nincs valódi szocialitás, és ezért nincs hová beépülni, és ezért laza látszatban élünk, ahol nincsen sem egyéniség, sem közösség. Rilke, Kastner, Klee és a többi, mivel nincs tényleges környezete, kénytelen egészebbet adni, mint amivel rendelkezik. Ez a visszás helyzet sehol sem bántóbb, mint az oroszoknál. Szolovjev, Florenszki, Mereskovszki, Berdyajev univerzálisabb, mint ahogy az indokolható és megengedhető, mint minden kelet-európai mű, a részletek, az exaktság és főleg a hagyomány rovására. Az ember itt nem lát árnyalatot, egészebbet ad, de nem egész, csak elnagyolt. Az ember egyszerre csak itt van, minden előzmény, elődök hagyomány nélkül, és olyan, mint az árva vagy a szegény legény. Nem tartozik sehová, utódja nincs, az emberi társas szövevényen kívül, mint ahogy a franciák nem képzelhetők el egymás nélkül, ezek itt nem képzelhetők el egymással. Állandóan mindenkit az elkallódás fenyeget. A szellemi vállalkozásnak önkényes jellege van, és ebben az önkényben tényleg van is valami, mert a vállalkozás a teljes értelmetlenség határán áll, nem szól nyugatnak, mert az maga vállalkozik, nem szól keletnek, mert ott nincsen rá igény. Itt erősebb hangot kell alkalmazni, de ami itt erősebb, az inkább durvább, faragatlanabb, civilizálatlanabb, nyersebb, és ezért erőtlenebb. Senkinek sem vagyok sem utódja, sem elődje, sem feltétele, sem társa, sem tükre, sem ellenfele. Nyugaton a civilizáció külsőségeinek bonyolultsága az élet egyszerűségének felel meg. Itt a külsőség egyszerű, az élet hallatlanul bonyolult, mint egy néger faluban. Nincs szerv, amellyel az értékekről tudomást szereznének, és ez súlyosabb, mintha tévednének, mert a jelentéktelenek maradnak. Az ember itt elfeledettségben él. Közelebb, kérdezi a képzeletbeli kérdező. Még nehezebb. Magyarországon nincs becsvágy, nincs nagyra vágyás, csupán egyéni érvényesülés. Ehhez képest nincs dicsőség, de még hírnév sincs, csupán népszerűség. A dolog azonnal felismerhető. A dicsőség nem váltható be. Dicsősége az embernek csak hatalomtól és vagyontól függetlenül lehet. A hírnév beváltható, de többnyire csak nagy bankókra. A népszerűség jó jövedelem apró pénzben. A felső szint a politika, ezek szerint a megnyilatkozás zsurnalisztikus, költészetben, festészetben, szobrászatban, gondolkozásban. Mélyen a megítélhetőség mértéke alatt, és pedig jelentéktelen, nem csak Európa, hanem Magyarország számára is. Mindegy, akár van, akár nincs. Ha elvennék, senkinek nem hiányozna. A hazugság környezet természetessé vált, és itt, ha az ember azt komolyan veszi, csak egyet lehet kimondhatatlanul szenvedni. A korrupció hunyorgatása és a lompos szekták között. A kritika panaszkodás és méltatlankodás, legfeljebb káromkodás. A legjobbak neveletlenek, és ha valakiben a vásodság kitör, zseninek nevezik. A többség azon az állásponton van, amit Dostojevszkij mond, rugdaljatok, rugdaljatok, de adjatok enni. Van a morál, amire rászorulunk, és van az orál, ami megjár. Nézd, én azt hallottam, hogy az országházban van egy szopató szoba. De az egész az, én nem? Ezt el is tudom képzelni. Igen. És rájöttem, hogy az egész országház egy szopató szoba, ahol a Fidesz szopatja az ellenzéket, a magyarok meg kilesik és élvezik. Akkor néha ki is verik rá. Akkor ez kukkolás? Ez abszolút egy politikai kukkolás. Abszolút. Egy kukkolószoba. Kukkolószoba, és tudod, élvezzük, mert itt le vannak osztva faszán a nemi szerepek. A Fidesz a férfi, tudod? És hát az ellenzék a csaj, amelyik olykor vonakodik. Ja, itt hallottam néhány csajt, amelyik nem elégedett a diagnózisunkkal. Hát, de mi nem vagyunk vókok. És hát tudod, a helyzet leírásának a vonatkozásában hadd ne kelljen már csalni, hogy a csajoknak tetszen. Hát a Na, helyzet Robi, az, hogy... annak idején, amikor a 10 legszarabb magyar filmet csináltuk, és én a Egy bolond század csinál, mint az egyik, még a régi magyar háború előtti magyar film remékek közt is a legszarabb, akkor azt mondtam, hogy na, ezt a filmet, Robikám, a fürdőkádban néztem meg a mobilomon. Erre nekem Puzsér azt mondja, rajta van a neten, nézzétek meg, hogy na, sikerült a filmkritikát levinni a filmnek a nívójára. Most egy kicsit, Robi, ugyanezt csinálod, én felolvastam egy hanvas szöveget. A társadalom kritikát levittük a társadalom nívójára. Igen, igen. Hát de így legalább de megérzik. De nem szeretném. Figyelj, azért írt hanvas valamit az orfeuszi világról, meg a, ezt tartottad kurva jónak, meg a nyugat, ami már sárgás, aranyszínű víz, és Kelet-Európa csak vízfény. A kékes zöld a víz alatt. Na, tehát, én azt hittem, erről beszélsz, nem lehet, nem felismerni Hanvas Béla soraiban, hogy hát milyen mértékben nyugatos szellem. Nem lehet, nem lehet elvitatni, tudod? Hogy bármennyire is óhajtják. Hanvas sem, de hogy nem lehet elvitatni, hogy a hanvas diagnózisában ebből az orfeuszi világból, a földközi tenger medencéjéből sugárzik a kultúra. Igen. Ezt a nyugat-európai régió magas színvonalon forgatja és kamatoztatja. De az már egy másodlagos. És ennek a vízfénye Kelet-Európa. Igen. És akkor... tovább mehetnénk még keletre, ahol aztán meg már a mélyűr, a sötétség. Azok önállóak, az más, az egy más univerzum. Az már egy, oda nem jutott ezzel, érted? De ami onnan sugárzik, az épp úgy hat Kelet-Európára, igen, mint igen, ahogy igen. Nyugat-Európa. Ja, világos. Hát valójában Kelet-Európa nem csak Nyugat-Európa fényét tükrözi, de Oroszország sötétségét is. Igen, igen. Egyébként ennek kapcsán, ugye most már két alkalmat kihagytunk, mert én beszéltem volna a behódolásnak a, és ez ide tartozik, tehát ez a kelet versus nyugat, tehát ez a behódolásnak a formáiról. És eszembe jutott ez, hogy nem ért, na igen, ez a Pannónia-Hunnia versus, érted? Pannónia az Magyarországon a nyugat, de provincia. A nyugat provinciája. Pannónia mindig provincia volt. Hunnia az önálló, de hozza azt az ázsiaiságot, amit egy pannon polgár nem szeret. És ez a két ország van egy országon belül 1000 év óta. Félreértés ne essék. A Duna a határ. Szó szerint a Duna a határa... Megnézem a lovamat. Kérdezte valaki? Szó szerint a nyugat a határa, vagyis a Duna a határa... Közép-Európának és Kelet-Európának. Ez azt jelenti, hogy már a római birodalom idején a Dunától nyugatra eső terület, az a római birodalom volt, így hívták, hogy Pannónia provincia. A Dunától keletre eső terület, kvázi a Duna-Tisza köze meg a Tiszántúl, az meg a barbárok felvonulási övezete volt. A római birodalmon kívül úgymond civilizálatlan régió. De így is hívták, hiszen Róma volt a civilizáció, és a limeszen túl pedig a, hát a nem civilizált erdőségek. Na most itt Budapesten ez a képlet egy kicsit módosult. Annyit módosult Budapesten a képlet, hogy a Közép-Európának meg Kelet-Európának a határa az a pesti oldalon, a Dunától, úgymond a keleti pályaudvar és az őrsvezértere között valahol húzódik. Tehát kicsit keletre csúszott. De ma is nagyon jól tapintható. Tehát ha elindulsz a keletitől kifelé, az őrsvezértere felé, szinte érzékeled, amikor elhagyod Közép-Európát és belépsz Kelet-Európába. Amikor az őrsvezérterén vagy, már kétség nem fér ahhoz, hogy Kelet-Európában vagy. Ez tapintható, és ez mondom, több ezer éve így volt. Ez itt mindig is így volt. Na most a helyzet az, hogy... ebben az országban nem csak szellemileg van jelen Pannónia és Hunnia, hanem területileg is. Ami a Dunától nyugatra van, az nagyjából egészében Pannónia. Ami meg a Dunától keletre van, az meg hát annyi kitétellel, hogy Budapesten az őrsvezértere előtt és a nyugati után valahol véget ér, Közép-Európa, és elkezdődik Kelet-Európa. Most a helyzet az, hogy nem csak szellemileg, hanem területileg is jól elválasztható, jól lehatárolható a két régió egymástól. Na most mi lenne akkor, hogyha látva azt, hogy itt valaki mindig szopik, keresem a megfelelő kifejezést, vagy a pannonok, vagy a hunok. Pannonok uralma alatt a hunok uralma alatt a pannonok. De én azért azt figyeltem meg, hogy leginkább úgy áll a dolog, hogy a pannonok uralma alatt mindkét oldal szop, a hunok uralma alatt a pannonok. Mert ha ez az ország tudna működni, hogyha lenne a történelmében olyan korszak, amikor a pannonok uralkodtak, és volt egy... Mátyás király, Robi. Az például egy prosperatív. Na. Érted? Van ilyen szó, hogy prosperatív? Na, csak 530 évet most kellett visszamenni ki az időben. Na, tehát a Habsburgok nem. A lényeg, hogy... Nyilván nem. A lényeg, hogy ez egy elkülöníthető, regionálisan is elkülöníthető a kettő egymással, egymástól. Jó. Annyiban azért kiegészíteném, hogy vannak pannon spórák keleti városokban is, és vannak hun spórák Dunántúli. Nyilván úgy áll a dolog, ahogy a most már globálisan mindenhol, meg Amerikában is, hogy a dél az nem teljesen dél, az észak nem teljesen észak, még úgy sem, hogy a délnek a vezérállama Texas nem teljesen dél, mert a nagyvárosok azok ott is északiak, és az észak vezérállama Kalifornia sem teljesen észak, mert a vidék meg nagyon sok helyen ott is dél. Tehát van egyfajta földrajzi körülhatároltság, de egyre inkább virtuálisan. Urbanizáltság vonatkozásában is van egy ilyen lehatároltság, ami azt jelenti, hogy a városok azok jobbára pannonok, a falvak azok meg masszívan hunok. Na Robinak van egy jó metaforája. Ő azt mondja, hogy olyan, mint egy házasság. Faszom, nem jövök el legközelebb. De miért? Hát mert elmondod, hát tök jó. De egyébként tök jól adod elő. Hát ja, én sem mondtam volna szebben. De én azt mondtam, hogy a Robinak a met. Nem gondolom, hogy ide írhatunk szerződést, baznak, hogy kinek már a metaforája. Jól van, írjunk. Csak mondd már a házasságot. Úgy áll a dolog, hogy baszki, vagy meg kéne tanulni együtt élni, vagy el kéne válni. Hogy minden rossz házasságban nagyjából ez a két megoldási javaslatom van. Hogyha lehet, ha egy mód van rá, és tudtok együtt élni a gyerekek kedvéért. Mi vagyunk a gyerekek, tudod? Mi mindannyian. A nép, a hunok, nép. Hunok, pannonok. A nép van, a gyerek. De közben ez el is van keverve. El is van keverve hunia és pannonia. Igen. De benned is van egy jókora rész. Hunia. Hát én konkrétan izé vagyok. Félvér. Te azért pannon ide jutott, vagy. Ide jutottunk, hogy valaki baszki ezt így megvallja, hogy ő félvér. Igen, én sajnos izé misling vagyok, bazd meg. A nácik mindenki, így nevezték a lényeg, az ilyen ezeket. A lényeg, hogy mindenkiben el van keverve a pannon meg a hun. Na, a válás nem, az azt jelenti... Tiszta pannon. A válás az tót, azt jelenti... Bocs, a tótavé tiszta pannon. Vannak ideáltipikus pannonok. Igen, vannak. Vannak, és vannak itt tipikus hunok. Egyébként te is 90%-ig pannon vagy. Az orromon látod, vagy hol? Ha már így megkérdezed, az olajos bőrödön és a fekete hajadon bazd meg. Hát most hogy kikapcsolt a mikrofon, ahogy ja. Hiszem itt a beszéd? Egyébként így van, kikapcsolta, hogy a rasszista szöveget elkezdtem mondani. És van a tudattalanod, amelyik megkapcsolja közben. Van, igazad van. Na, szóval úgy állod... itt kulturális identitásokról van szó. Persze, nem faji. Nem faji. Ja, erről jut eszembe, bocs. Képzeld el, írja a csávó az meg a YouTube-on, hogy most itt szegény Tóth Gabit, jó, egyébként most szegénynek meg a gyerekét, hogy halljon meg, most jó, ezek védhetetlen, na tehát ezek vállalhatatlanok, védhetetlenek, és tehát erről csak negatív módon lehet beszélni, de nem ezt akartam mondani, hanem írja a csávó még a múltkor, amikor még a Tóth Gabinak a gyerekét nem fenyegette meg valami köcsög, hogy mi miért basztatjuk szegényt a matyó ruhája miatt, miért baj a matyó, egyébként szerintem nem is matyó, hanem kalocsai, de most tök mindegy. Kalocsai. Na, szóval, de hogy matyó. És írom a csávónak, hogy nekem vannak 100 meg több mint 100 éves matyó fényképeim az apám részéről, azok igaziak. Lássuk a dokumentumokat. Ezt így bemondásra nem behozom, hiszük el. Behozom, következő alkalommal hozok ilyen fényképeket, de kinyalod a seggem dobszóra itt a színpadon, bazd meg. Szóval, na ennyit, én színhun vagyok, félig. És a másik részem sem biztos, hogy teljesen pannon. Mert az anyám is magyar parasztlány, meg félig Tóth, csak annyiban pannon, hogy az arra a vidékre már Budapest kulturálisan kiterjeszkedett. De az apám mezőkövesdi, az nagyon tatárföld. Na, szóval, hogy rendben vannak a dokumentumok, néptárs. Köszönjük, hogy bemutatta ezt őket. Ezt úgy mondták csak annyit, hogy dokumentj ezt. Így van. Hogyha tessék, nem, tessék akkor... szíves lenni, hazatakarodni, ledögleni a felesége mellé, szuszogni, ez amíg hagyjuk. Ez már az ötödik pecsét, igen. Szóval, na. Úgy áll a dolog, hogy lehet együtt élni, megtanulni együtt élni, és gyártani egy közös identitást a hunságunkból, meg a pannonságunkból, és annak az identitásnak a szellemében megszervezni a magyarságot a Kárpát-medencében, és együtt maradni, és megalkudni a másiknak a egyik által gyűlölt tulajdonságaival. Ez a Kassai Lajos féle projekt egyébként. Igen, ez a... Csak ő úgy nevezte, hogy eket a betegségnek a gyógyítása. Ez az izé. Csak tudod, ő a Lajos... pannónia a felszíni réteg, a hunnia a mély réteg. Igen, mert a Lajos az egy igazhitű, csillogó szemű, valóban idealista, és valóban, hogy mondjam... Tisztességes tisztességes, és kicsit naív. Igen, igen. De ezért szeretjük. Igen, igen, de tudod, egy lelkivezetőnek, meg harcművészet alapítónak ilyennek is kell lennie. Bizony, nem lehet cinikus, ravasz, dörzsölt. Így van, így van. Az archetípusa megköveteli. Igen. Na most, ez egy lehetőség, hogy a pannonok megtanulnak együtt élni a hunok számukra gyűlöletes tulajdonságaival, ahogy egy házasságban. A horkol, szürcsöli a levest, gyűlöletes, de megtanultam vele együtt élni. Harmadszor vagyok megfigyeltem, megfigyeltem, hogy pár évtizedre rá már kicsit megszoktam. És még egy pár évtized, és kicsit megszerettem, és amikor meghal, tudod, igen. Utána hiányzik. Igen. Hiányoznak azok amúgy korábban gyűlölt tulajdonságai, a horkolása, meg a szürcsölése. Világos, de ez csak az emberi házaspárra érvényes. Csak mondtam, hogy én most pont harmadszorra vagyok házas. Te voltál pont a tanúm a harmadiknál. És hogy ilyen kultúráknál és népeknél nem hal meg, bazd meg egyik se. Nem hal meg! De ha kiirtanák a népet, akkor se halna meg. Jungnak van egy kurva jó tanulmánya, az ember és föld. És azt írja benne, hogyha kicserélnék azon a földön a népességet, egész egyszerűen valahogy az a föld magához, figyelsz, magához idomítaná azt a népséget. Érted? Tehát, ha itt minden magyart kitelepítenének a büdös picsába, hunt, és ide betelepítenének van, ugyanez lenne a törésvonal. Itt ugyan... Figyeljetek, azért jött ez a Pannonia-Hunnia, a Dunántúl az egy római provincia volt, és a nyugati kultúrának a része mindig. Az Alföld, ott meg jazigok, alánok, roxolánok, aztán avarok, meg nem tudom, mik éltek, érted? Tehát az mindig izé volt, bazd meg, lovasnomád, az mindig hunnia volt a hunok előtt is, érted? Na, erről beszélek. Na most, ez az egyik lehetőség, hogy megtanuljuk egymást becsülni, szeretni és elfogadni. Én azt hiszem, hogy a Kassai Lajos az ebben a küldetésben van. Ebben a küldetésben van velünk is sok tekintetben. Így van. Meg ő számos gesztust tett többek közt a Gulyás Mártonnak. Ő egy olyan hun, aki át akar járni Pannóniába, te egy olyan pannon vagy, aki megteszed azt, bazd meg, hogy átmész Hunniába, bemutattad a könyvét, és oda mentél, bazd meg, a budaháziék ott voltak, stb. Én meg ilyen misling vagyok, egy kevert, aki meg így kettőtök között vagyok egy akármiben. Ja. De akárhogy is, ha ez az ország ennek a szándékától, az egymással való megbékélés, az egymás megértése, mert a nulladik lépés az elfogadáshoz a megértés, az empatikus megértés, azzal a szándékkal akarlak érteni, hogy azáltal, hogy értelek, én magam is egy kvázi magasabb tudatszintre jutok, nem azért, mert egy magasabb szinten vagy, hanem mert az én elszigetelt tudatállapotom integrálva a te tudatállapotoddal egy magasabb tudatot képez. Igen. És a tiéd is integrálva az enyémmel egy magasabb, kiegészülve többé válunk. Igen. Ez az egyik lehetőség. Ha a magyarságban megvan a szándék, csak tudod, mindig a képen győztes, akár a pannonok, akár a hunok, nekik kéne a gesztust megtenni, ők köthetnek békét. Mindig a győztes köthet békét. De nem békét. Teszik meg. Soha nem teszik meg. Nem teszik mert a győzelemhez itt Kelet-Európában mindig ez a mámor, az az illúzió társul, hogy mi örökké. Örökké. Örökké itt vagyunk. Ezer éves birodalom épül. Hát emlékszem a 90-es évekre. Heti hetes meg ez, érted? És hogy bazd meg, ez végleg, ez mindig így lesz. Ez mindig így marad, érted? És akkor mindenki röhögött a hunokon, aztán most a hunok győznek, és Farkasházi Teddy, meg a többi pannon, meg most na kurvára csodálkozik, hogy mi történt velünk? Hát mi itt uralkodó pozícióba voltunk, bazd meg. A lófaszt voltatok. Na úgy áll a dolog, hogy itt aki nyer, az mindig... Az ner. Extrém mértékben megmámorosodik a győzelmétől, és képtelen kinyújtani a kezét a másik felé. Egyszer kéne egy olyan győztes, amelyik képes a méltányosságra, képes kinyújtani a kezét a másik felé, és azt mondani, hogy egy nemzet vagyunk, és megkötni ezt a nagy történelmi megbékélést, amiről beszélünk. Vagy amit a Kassai Lajos szorgalmaz. És tudod, a Kassai Lajos most mondhatná azt, hogy az én kurzusom a győztes. És nektek lófasz a segítő. Dörgölőzöm inkább a NER nagyuraihoz, de a csávó nem ezt teszi. Hanem keresi a szabad vegyértéket a másik oldalon, hogy behegessze a sebeket. Na ez az egyik lehetőség. De miért csinálja? Nem a Lajos konkrétan, mert ezt ő tudná elmondani, hanem egy ilyen ember miért csinál egy ilyen reménytelen missziót? Mert igaz ember azért. Jó, azért. De ezzel csak azt mondod, hogy szeretjük. Én most a racionalitást azért... talán azért, mert ő szeretné, hogy... Legyen tudod, miért? Magyarország. Tudod miért? Tudod, hogy miért? Legyen Magyarország. Legyen Magyarország. Ne csak Hunnia. Tudod, Hunnia és Pannonia, Hunnia és Pannonia süllyedjen el, és emelkedjen fel Magyarország. Vagy maradjon meg Pannonia, meg Hunnia, de koalícióba. De nem, tudod, pont ez a lényeg, hogy nem tud. Tehát pont ez a lényeg, hogy amíg nem tud. Igen, szerintem az. Szerintem az van, hogy amíg Pannonia és Hunnia létezik, addig nem lesz Magyarország. Aha. Arról van szó, hogy a pannonoknak le kell mondaniuk a pannonságukról, a hunoknak a hunságukról, és akkor megszülethet Magyarország. De itt a győztes, tudod, a vesztesek mindig úgy vannak itt, hogy ők lemondanának, lennének ők magyarok, csak a győztes nem hagyja. De tudod, a győztes mindig úgy van, hogy lennétek magyarok, igaz? Na majd az Orgoványi erdőben nyakig beásva lehettek, basszátok meg magyarok, tudod? Ez a hozzáállás. És kölcsönösen, tudod, Bayer Zsolt ezt megteszi a liberális sajtóval nagyjából fél évenként, hogy találkozik valakivel, és úgy beszélget velük, mint egy ember. És akkor a liberálisok mindig úgy érzik, hogy mégis emberek! Hát itt lehet konszolidáció! Hát ilyen kulturáltan lehet beszélgetni egymással, ahogyan ő a Gulyás Mártonnal beszélgetett annak idején például. És tudod, itt a liberálisok néhány töredék pillanatra elhiszik, hogy lehet konszolidáció, lehet megbékélés, és akkor a Bayer Zsolt megírja a következő cikkét, a saját végbelébe mártott pennával. Férgek, csúszó, meg kígyóválluk az emberek. Azt hittétek, hogy lehet konszolidáció. Majd az Orgoványi erdőben konszolidálódhattok férgek, nyakig beásva. Tudod, és újra, meg újra tortülni a másikon. Ez a virtus Kelet-Európában. Tortülni a másikon. Magyarnak a magyaron. Tudjuk, hogy nem magyar. Pannon. hunnak a pannonon, pannonnak a hunon. Kvázi elvitatva a másik magyarságát. Na most a másik lehetőség, hogyha ez nem megy, hogyha kimerítettünk minden lehetőséget, elmentünk családterápiába. Családterápia hazaküldött minket, hogy menjetek az anyátok picsájába, én nem tudok veletek mit kezdeni, mert nem vagytok méltóak arra, hogy egymás mellett éljetek. Tudod? Egyszerűen arról van szó, hogy túl rossz minőségű emberek vagytok. A vőlegény is, meg a mennyasszony is. Túl rossz minőségű emberek vagytok ahhoz, hogy együtt tudjatok élni. Nincs bennetek belátás, nincs bennetek szolidaritás, nincs bennetek együttérzés, nincs bennetek képessége a másik iránti megbecsülésnek. Akkor viszont el lehet válni. Nem muszáj egy rossz házasságban együtt élni, senkinek nem tartozunk még 500 év pokollal. Akkor el lehet válni, amit tulajdonképpen már meg lehetett volna tenni Mohács után. Tudod, amikor Szapolyaira meg Ferdinándra hasadt az ország. Már meg lehetett volna tenni Mohács után. El is váltak, Robi. Úgy hívták az egyiket, hogy Magyar Királyság, a másikat, hogy Erdélyi Fejedelemség. Bocsika. Hát igen, szerintem... Volt ilyen. Igen, van előképe. Igen. És tudod, maradhatott volna akár így is. És most lehetne két magyar állam. Igen. Lehetne egy hun magyar állam, és lehetne egy pannon magyar állam. Az egyiknek a fővárosa lehetne Győr. Nem. A másiknak a fővárosa lehetne Miskolc. Debrecen. Ja, geci vagy ezzel, hogy Miskolc. Debrecen. Jó. Mondhattál volna Tatabányát is valóban. Én jobbat tudok. Az egyiknek a fővárosa Buda, a másiknak Pest. De a pannonoknak a Pest, és a hunoknak Buda, és akkor ráadásul még át is öleli az egymást. Így át. Na figyelj! A hidakat, azokat meg a Dunába bombázzuk, bazd meg! Így tudod? Na. Nincs átjárás! Várjál. Nem azért váltunk el, hogy együtt éljünk, bazd sajnos meg! Sajnos! Fölsétáljunk a hídra, és átmenjünk ő hozzájuk, akiket gyűlölünk, akiktől igen. 500 év után végre sikerült elválni. És tudod, akkor van két magyar állam. Rengeteg ilyen van. Románoknak jár két állam. Nekünk nem. De ők nem akarták. Nagy Románia szeretné, ha az egész Balkán az övék. Mi se akarjuk. Így jó lesz? Na igen. Tudod, mi se akarjuk, de tudod, a helyzet az, hogy két magyar állam külön-külön lehetne sikeres. Az egyik, az lehetne egy sikeres európai ország, a másik meg lehetne Eurázsia vezérállama. Igen. Tökéletes. De tudod, két sikeres ország egy sikertelen helyett. Kinek nem tetszik ez? Kinek van kifogása ez ellen? Én nem azt mondom, hogy én el akarok válni, én azt mondom, hogy vagy békéljünk meg, és tanuljunk meg együtt élni, nem az Orgoványi erdőben nyakik beásva, Zsoltika. Nem úgy, hanem úgy, hogy megbecsüljük, tiszteljük egymást, elfogadjuk egymást, vagy váljunk el. Kulturáltan. Tökéletes. Jelzett a művezető, és lassan lejár a munkaidő. Így búcsúzóul szeretnék még egy hanvast felolvasni. Ez a Szarepta. Ezt még korábban írta, mint az interjút, és ez tulajdonképpen szintén a magyar elaljasodásról szól, de hogy mondjam, tehát... fölolvasom. Azt írta, 50-es években írta, tehát a sztálinizmus alatt. És erről fogunk a következő alkalommal beszélni. Mert a behódolás típusaira nem jutott idő. Azt írja Hamas, Magyarország ma 1955-ben, Robi, tedd be a mobilot, a bolsevizmus világnézeti, politikai és gazdasági katasztrófájának idején. 55-ben a bolsevizmus katasztrófájának idején. Ellenállás nem volt. Ellentípus, az egész eszében ellentípusnak nevezi azt az ellenállót, aki kulturálisan és mindenhogy ellenáll az inváziónak. A franciákról ír korábban. Ellentípus egészen kivételes, és ritka esetektől eltekintve nincs. A bolsevizmus veszélye nem az ellentípus volt, hanem aki meghódolt. Magyarország korrupt, de nem az oroszok kétségbe esett metafizikai korrupciójával, de nem is a ledél román korrupcióval. Itt a depravált nemesség hipokrita és elaljasodott korrupciója több száz év óta a nemzetfenntartás bázisa és történeti pozitívum. A középosztály most is, mint a bakkorszakban megkísérelte, hogy szolgálatait felajánlja, de kidobták, mert sejtették, hogy a szervilizmus a nyílt szembenállást meghaladó veszedelem. Magyarország a bolsevizmust elemésztette, hősiesség nélkül, ellenállás nélkül, szabotás nélkül, partizánok nélkül, szembehelyezkedés nélkül, összeesküvés nélkül és rezentiment nélkül, neheztelés nélkül. A bolsevizmus Magyarországot nem bírta ki, írja Hambas 1955-ben. Nem azért, mert Magyarországnak igaza volt, vagy a bolsevizmus itt megbukott. Nem volt szó sem igazságról, sem bukásról. Elsüllyedt, mint minden, ami azelőtt volt a közönyben, és az eszelős egoizmusban, a korlátoltságban és a hitetlenségben. A bolsevizmus abban a pillanatban megbukott, amikor a pártfunkcionáriusok elkezdték térdüket úgy rázni, mint a centrik. Nem tudott védekezni sem a viccek, sem a dezillúzionált cinizmus ellen. A bolsevizmus így se tudott birtokon belül lépni. Ebben megakadályozta az osztályharc fogalma. A bolsevizmus még Oroszországban sincs birtokon belül, és semmire se tudja mondani, ez az enyém, legfeljebb a népé. Erről viszont mindenki tudja, mit jelent. Magyarország a bolsevizmust kihányta, leköpdöste, megrugdalta és becsapta, és pedig nem az ellenfelek tették, hanem a kémek és a pártagok, a spiclik és a szimpatizások, a karrieristák és a Kossuth díjasok. Nem volt itt elvi leszámolás. A bolsevizmus is az lett, ami volt itt száz éveken keresztül minden kísérlet, a ripőkök uralma, szégyentelen marakodás árulása a nagyobb falatért. Minden szemrebbenés nélkül hagyta magát becsapni azzal, hogy nem hitt, ahogy nem hitt soha senkinek semmit. Kivigyorogta azzal, hogy nem vette komolyan, és nem volt hajlandó végzetnek felfogni, mindössze karriernek tekintette. A bolsevizmus csak azt kaphatta, amit érdemelt, viszont itt csak azt adhatták, ami ők volt. Magyarországon senki sem állt ki történeti ellenfélnek, és így a győzelem-vereség viszonylata alól magát eleve kivonta. Tudomásul vette, hogy nyakám most ez ül, de ültek éppen elegem, ha ilyen komisz egy sem, aki zsebét kiforgatta és a spájzba is benyúlt. Nagy fájdalom és skandalum, mert az ateizmussal és a materializmussal csak megegyeztek volna. Az elvek ide nem törtek be, különösen amióta a küszöböket a református papság őrizte. Disznózsírban gondolkozni, még csak nem is a jólétért, hanem csak azért, hogy aki az ajtaja előtt megáll, abba belerúghasson. Miért? Most pedig a nosztalgia, hogy az egyetemen ismét a történelmet Szegfű Gyula taníthassa, a belügyminiszter Keresztes Fischer legyen, és a Kálvin téren Ravasz László prédikálja. Könnyen lehet, beválik a jóslat, hogy fognak még a parlamentben a fasiszták és a bolsevisták koalícióba uralkodni, mindez akkor már nem lesz nehézség, mert ezt az időt sóhajtva fogjuk emlegetni. A bolsevizmus nem ellenfél többé, belebukott abba, hogy egy kis hűségre számított, egy-két ellentikusra, picurka tisztességre, és legalább néhány ellenfélre feloszlott, mert amit talált, még csak bálványimádás se volt. Óvatosságból, mert a bálvány valamire kötelezhetné, csak pojácák voltak, akiknek érzékük még a nagy árulások iránt sincs. Itt vannak, senki se tudja miért, nevelhetetlenül, művelhetetlenül, kétségbeesés nélkül, melankólia nélkül, komikum nélkül. Ez volt az Apu azért iszik, mert a sír.